ใครมาปรุงแต่งให้เราโลภและใครมาปรุงแต่งให้เราหลงที่เขาเรียกหลงตัณหาสามคือกามตัณหาความพอใจอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงภวตัณหาความพอใจอยู่ในภพในชาติมีภวตัณหาความทะเยอทะยานไม่สิ้นสุดอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นนี่เป็นนั้นนั้นปรุงแต่งไม่ได้เพราะจิตเราไม่สนใจจิตเรานิ่งอยู่กับภาวนาแปลว่าเจริญแล้วจิตเราเจริญได้ด้วยธรรมนี่คือลักษณะของที่เรียกว่ามีธรรมอยู่ในมือหรือมีธรรมอยู่ในใจยังไม่ต้องไปมีธรรมอะไรมากมายอย่างที่เขามีอยากมีแบบเป็นกันหรอกถ้าไปมีอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าเดี๋ยวก็เสร็จนะเขาเรียกว่าคนมีธรรมไม่ใช่คนมีธรรมนะเดี๋ยวก็เสร็จนะไปหลงกันอยู่ด้วยปัจจัย4บ้างไปหลงกันด้วยโลกธรรมแปดโลกธรรม8บ้างเขาเรียกลาภยศสรรเสริญสุขนะผู้ปฏิบัติคงเข้าใจถึงลักษณะว่าการนั่งสมาธิได้อานิสงส์ได้ประโยชน์ยังไงจริงๆอานิสงส์ของการนั่งสมาธิและการปลูกฝังให้กายวาจาจิตเป็นธรรมนี่อานิสงส์ต่อไปสู่อนาคตที่เขาเรียกว่าชาตินี้เจอธรรมเที่ยงและปฏิบัติตามธรรมเที่ยงไปเรื่อยๆไปชาติหน้าก็เจออีกเหมือนกับพระเจ้าท่านเจอเข้ามาทุกชาติทุกชาติพระเจ้าประทานท่านสำเร็จอย่างเงี้ยท่านไม่ทิ้งนิสัยที่ท่านเจอคือธรรมเที่ยงคือธรรมที่หลีกเลี่ยงตามท่านเจอแล้วท่านทำเลยเอาละสังขารไม่เพียงพอ80ปีก็ต้องสลายไปเป็นอนัตตาไปก็ไปเกิดกันใหม่ไปมีสังขารใหม่และกระแสจิตที่เคยวนเวียนอยู่กับคุณงามก็เกิดขึ้นอีกเขาเรียกอานิสงส์หรือว่าสิ่งที่เราได้รับก็คือหนึ่งเราได้เกิดเป็นมนุษย์ครบอาการสามทั้งสองสองเราได้มีพ่อกระซับคือความเป็นอยู่ของร่างกายที่สมบูรณ์เรียกว่าปัจจัยสี่ไม่ขัดแคลนข้อที่สามเราได้เจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าพระศาสนาที่สอนทำเที่ยงเหมือนอย่างปัจจุบันที่เราเจอหรือถ้าเราไปเจอประเภทลัทธิศาสนาที่ไม่ใช่ของพุทธเป็นยังไงเราไปศึกษาดูสิลัทธิหรือศาสนาที่ไม่ใช่ของพุทธเป็นยังไงเขาสอนยังไงเขาให้เราไปทำอะไรเราก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนกับปลาที่อยู่ในมหาสมุทรเหมือนปลาอยู่ในทะเลไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีจุดไม่มีแต่สิ่งที่จะไปจะมาเขาเรียกว่าเดินทางสู่โลกที่เวิ้งว่างไร้เหตุและผลเพราะฉะนั้นอานิสงส์สามข้อจะเป็นของเราแน่คือเราจะได้เกิดในสิ่งที่ดีต่อไปสู่อนาคตได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับในทางพระเจ้าและถ้าวาระสุดท้ายที่เรียกว่าเราถึงคือฟ้าสูงแผ่นดินต่ำตามถึงก็ถึงเองหมายความว่าจิตเราไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีแล้วเรื่องของอารมณ์และตัวกระทำเราก็จะได้พบกับสิ่งที่เราไม่เคยพบก็คือหนึ่งได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จเป็นองค์พระอรหันต์เนี่ยสามข้อที่เรียกว่ามนุษย์พบยากก็จะต้องตายซากมันไปอย่างนี้เนี่ยนะหากเป็นคนใจดีหากเป็นคนคิดดีหากเป็นคนรู้จักธรรมรู้จักธรรมจะปฏิบัติไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆถึงวาระสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราปรารถนาเรียกว่าพระสังโฆโพธิญาณนั้นก็ได้พบกันขึ้นพระสังโฆโพธิญาณประกอบไปด้วยสิ่งสามประการก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองธรรมของพระพุทธเจ้าสามความสำเร็จของพระพุทธเจ้าที่ให้เราคือพระอรหันต์นี่คือพระสังโฆโพธิญาณแต่เราไม่ได้ทำกันด้วยตัณหาหรือความทะเยอทะยานแต่ทำไปเรื่อยๆในขณะที่มีลมหายใจเข้าออกก็พยายามที่จะเมตตาให้อภัยเมตตากรุณาให้อภัยกันและพยายามจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเรื่อยๆไม่ว่าอยู่วัดอยู่บ้านก็ทำไปเรื่อยๆทำเป็นคนใจดีไม่ใจร้ายกับใครทั้งหมดจริงอยู่เมื่อก่อนที่เจ้าใจร้ายเพราะเราไม่เข้าใจอะไรแต่เดี๋ยวนี้เจ้าเข้าใจดีแล้วเราก็เป็นคนใจดีขึ้นเมตตากรุณาให้อภัยกับบุคคลที่ไม่รู้อารมณ์และตัวกระทำทำเท่านี้ก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละเขาเรียกว่าสะสมบารมีให้แก่ชีวิตของตนสู่อนาคตเขาเรียกว่าอยู่แบบสุคโตคือรู้จักแนวทางที่ดีแล้วเราก็ไปสู่อนาคตคือสุคโตที่ดีต่อไปนะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ก่อนนี้สมัยก่อนที่ ผู้บรรยายเคยปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเดินจงกรมนี่ร้องไห้ร้องไห้ดิไม่มีใครเข้ามาแย่ไม่มีใครมาทำให้โกรธให้เคืองร้องไห้ที่ก็เรียกว่าปีติที่ได้พบแนวทางพระพุทธองค์เกิดปีติยินดีน้ำตาไหลที่จิตดวงนี้สามารถจะรู้จักพระคุณของคุณพ่อคุณแม่พระคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะอานิสงส์ที่กราบไหว้บูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครูบิดามารดามาชาตินี้ก็ได้เจอธรรมเที่ยงคือได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธินะได้ภาวนาได้รู้อะไรต่ออะไรอีกมากมายหลายกองในสิ่งที่ตัวเองอยู่ตรงนี้ในสมัยเมื่อ2509-510ปฏิบัติธรรมอยู่จริงๆมาเปิดสอนธรรมตรงนี้ก็สมัยเมื่อ2512ก็ไม่กี่ปีก็มาสอนกันแล้ว ก็สอนเรื่อยๆมากระทั่งเนี่ย2545ปีแล้วสอนให้รู้จักธรรมและรู้จักกรรมกันเอาละ30นาทีตามสัญญาธรรมนี่เรียกสัญญาธรรมนาฬิกาตีเป๊ะถือว่าถึงสัญญาธรรมแล้วเราเขาเลิกได้แต่ถ้าเราถวายพระเจ้าว่าพระเจ้าจะนั่งสมาธิ30นาทีหรือว่า10นาทีถ้ายังไม่ถึงสัญญาอย่าเลิกเลยนะถ้าเลิกเลยเรียกผิดสัญญาสมมติเราถวายพระเจ้านั่งสมาธิ10นาทีนั่งใน5นาทีเลิกเนี่ยเขาเรียกผิดสัญญาแต่ถ้าถึง10นาทีแปลว่าถึงสัญญาเหมือนกับเราบอกตะกี้ว่าเรานั่งสมาธิกันสัก30นาทีนะอะไรอย่างนี้พอนาฬิกาตีเป๊ะเนี่ยถือว่าถึงสัญญาเอาละเราก็เลิกได้เขาเรียกมันไม่ผิดความคิดไม่ผิดคำพูดไม่ผิดการอธิษฐานไม่ผิดอะไรก็นานหลายวันหลายอาทิตย์กว่าจะได้ลงมาบรรยายธรรมกว่าจะลงมาย้ำเตือนกันนะแต่จริงเรื่องของสิ่งนี้เขาไม่ใช่ต้องพูดกันทุกวันหรอกจริงๆถ้าทั้งอาไม่ดูมาบางทีก็มีเทปเปิดนะเปิดให้ฟังแต่ว่าบางคนก็บอกเทปประตูเสียงของอาไม่ได้หรอกมาก็มาเสียงเดียวกันจะเอาอย่างไรนะเสียงในเทปก็เสียงของอาไอ้ตรงนี้ก็เสียงของอาแต่ว่าเสียงในเทปอาจจะมากมายอาจจะหลายเวลาหลายเดือนหลายปีที่อัดกันไว้เนี่ยนี่ถ้าอัดเทปกันไว้ตั้งแต่บรรยายธรรมตั้งแต่2512มาถึงป่านนี้นะโหรถ10ล้อบรรทุกไม่หมดทั้งนั้นเนี่ยเทปอ่ะนี่มาอัดกันมาตอนไปปลายเนี่ยตอนต้นไม่เคยอัดอะไรกันไว้เลยแต่จริงจุดหมายปลายทางของหลวงอาคืออยากเอื้อเฟื้อคือตั้งใจอธิษฐานไว้ว่าชีวิตเนี้ยนะจะช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็แบ่งปันช่วยเหลือก็หมายว่าจะช่วยให้คนรู้จักธรรมและรู้จักกรรมส่งเสริมให้คนเรามีธรรมลดละกรรมขึ้นแล้วก็แบ่งปันเรื่องที่เรื่องอะไรสติปัญญาความเข้าใจซึ่งกันและกันตามหลักก็คือ1ให้ความรู้2ให้เหตุผล3ให้แนวทางเขาเรียกแบ่งปันถ้าไม่แบ่งปันก็ได้สมัยก่อนไม่คิดแบ่งปันใครเลยนะแหมรู้คนเดียวอยู่คนเดียวเงียบอยู่นั่นแหละไม่บอกใครเลยนะหนีไปเลยโน่นหนีไปอยู่โน่นแถวๆกับเกือบติดพม่าเขาเรียกว่าแถวๆจังหวัดเชียงใหม่แต่แถวๆพม่าไปทางโน้นเขาเรียกว่าขุนเขาไปทางติดต่อระหว่างเขตอำเภอฝางไปนั่งอินอกอินใจอยู่คนเดียวอยู่ในถ้ำมาแต่ไม่บอกใครเลยไม่สอนใครทั้งหมดนะคือจะรู้คนเดียวไปคนเดียวสาเหตุที่มาอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่ามันมีเหตุจึงต้องมาตรงนี้คือตั้งใจไว้ว่าจะวางสังขารตรงนั้นจนตายคือไม่ออกมาอีกแล้วกินอยู่หลับนอนไม่สำคัญ คือเขาเรียกว่าไม่แสวงหาโรงรังมาตั้งที่ใจจะตายที่ไหนก็ช่างมันมีกินไม่มีกินไม่สนใจนั่งเงียบอยู่ในถ้ำเลยเนี่ยก็ตั้งอธิษฐานไว้ว่าถ้าไม่มีใครมาเจอแล้วอาราธนาจะไม่กลับแน่ใจนะนั่งอยู่ตรงนั้น15วัน15คืนนะฉันเพียงน้ำค้างคือน้ำที่มันตกจากหน้าผาเอาใบไม้ไปลองทำกลวยแล้วก็ลองฉันน้ำอยู่นั่นแหละถ้าถามว่าหิวไหมบอกไม่ถูกว่าหิวแต่มันเพียรู้สึกว่าเพียคือร่างกายจะอ่อนลงไปอ่อนลงไปก็เรียกขาดกำลังแต่ก็ไม่วิตกกังวลไม่เคยกลัวจะตายตรงนี้ก็ยินดีเพราะเรามาตรงนี้แล้วเราอยากจะไปแล้วเราอยากจะไปอยู่ในสิ่งที่เราพบเราเห็นของเราคือไม่บอกไม่กล่าวใครทั้งหมดก็แหมถึงคราวที่จะมีเวรมีกรรมมาคล้องเวรคล้องกรรมมาวุ่นวายอยู่ตรงนี้ต้องมาเจอกับนานาทิฏฐิมาเจอคนที่สอนได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรประเภทอย่างเงี้ยก็มีในพรานคนหนึ่งวันหนึ่งในพรานคนนั้นเข้าไปยังไงก็ไม่รู้ถือปืนเข้าไปนะเขาไปยิงที่หน้าถ้ำมันมีพวกชนีบ้างมีลิงบ้างที่อยู่นะมีทั้งเสือมีทั้งชนีมีทั้งหมีงัวป่าที่เคยเจออยู่ในนั้นนะมีทุกอย่างเลยนะพวกกิ้งเก้งวางอะไรมีทั้งนั้นมันเป็นขุนเขาแต่เราก็อยู่คนละเขตคือเราอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างล่างเสือมันมานั่งดูลุงอาอาบน้ำนะแล้วก็เห็นมันนะเอ๊ะมันจะกินเราเปล่าวะเนี่ย กินก็กินก็ถือก็นึกถึงคำสอนพระเจ้าว่าแม้แต่พระเจ้าก็ยอมสละชีวิตนี้ให้แก่แม่ลูกอ่อนใช่ไหมถ้าจะกินก็ถึงจะกินก็กินถ้าคิดว่าก่อนเนื้อน้อยๆนี่เป็นอาหารของเธอก็กินเลยฉันไม่โกรธไม่เคืองฉันไม่ว่าฉันไม่หนีก็อาบน้ำอยู่ตรงนั้นแหละพอเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเรียบร้อยก็เดินมาเสื้อหายที่ไหนก็ไปดูเนี่ยมันคงจะเห็นแล้วเป็นตัวอะไรมันไม่กินมันรอดก็ได้เห็นไหมคือไม่ได้กลัวเลยว่าตรงนั้นมันจะอันตรายยังไงสิงสาราสัตว์งูเยี่ยวเขี้ยวขอนมีทั้งงูสารพัดงูเลยนั้นน่ะแต่ไม่ทำอะไรกันแล้วกลับอยู่ต่างคนต่างอยู่เพราะเราไม่ได้ไปคิดร้ายใครใครเขาก็ไม่คิดร้ายเราอีกวันหนึ่งก็ในพรานคนนี้มาเจอแต่เช้าเลยเขากำลังยิงแล้วบอกอย่ายิงนะโยมเดี๋ยวบาปเห็นเขากำลังเกิดงานสายปืนบอกอย่ายิงนะเขาก็หยุดเขาก็หาเสียงไอ้ใครเสียงใครพูดเขาก็หาจะไม่เห็นเพราะว่าฉันอยู่บนเชิงผามันเป็นถ้ำเป็นเชิงนี่ก็เขาก็ยิงอีกเขาจะยิงอีกฉันก็บอกอย่ายิงนะโยมเดี๋ยวบาปนี่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่แงะมาตรงนี้นี่เขาก็เลยเห็นเขาก็เลยเดินเข้ามาหาเราก็เลยลงไปเขาก็เลยถามว่าโยมมาทำอะไรในป่าบอกแหมไม่น่าถามผมเลยว่าผมมาทำอะไรผมก็ถือปืนมาผมจะมาล่าสัตว์สิแล้วก็เลยเขาก็เลยถามหลวงอาว่ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่าก็นานแล้วล่ะเป็นสิบวันกว่าแล้วแล้วก็ถ้าคุณเจ้าอยู่ตรงนี้ฉันที่ไหนเนี่ยผมไม่เห็นมีบ้านมีช่องอะไรเลยเราก็ไม่มีฉันเพราะไม่มีบ้านก็ไม่มีก็ไม่ได้ฉันฉันแต่น้ำที่มันหยดลงมาน่ะถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าท่านไม่มีอาหารเนี่ยผมว่าท่านตายนะว่าแบบนั้นเนี่ยไอเราก็กลัวว่าโอ้เขาจะมีมนต์นะแบบใจเต้นตับตับตับตับกลัวเขาจะมีมนต์นะพอที่สุดคำพูดที่เราอธิษฐานไว้ก็ไปเกิดขึ้นกับจิตเขาเลยนะเขาบอกผมขอนิมนต์รัตนาพระคุณเจ้าออกไปข้างนอกประจำพรรษาข้างนอกโอ้โหใจตกเลยขอเขารัตนาเลยเพราะเราต้องไปตามสัญญาที่เขาที่เราอธิษฐานไว้ถ้ามีใครนิมนต์เราจะออกไปก็เลยต้องออกมาแต่มันมีเรื่องพิสดารมากที่เราตอนนี้คือจบเล็กๆน้อยๆมาให้ฟังว่าสาเหตุที่มาอยู่ตรงนี้มาเพราะอะไร ม่ใช่ว่าหวังดีหวังเด่นหวังไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นหวังอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากต้องการเงินทองเข้าของเกียรติยศอะไรไม่ใช่หรอกถ้าใครคิดว่าผู้บรรยายต้องการตรงนั้นแล้วก็ผิดเลยเพราะว่าเราผู้บรรยายไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการมาแบบมาช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็แบ่งปันถ้าใครทำดีนะก็จะก็จะโมทนาด้วยถ้าใครไม่รู้ก็จะสอนให้รู้ถ้าผิดแล้วไม่จดจำก็จะปล่อยแล้วคือปล่อยให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรปล่อยให้เป็นเหยื่อของปูป่าไปประเทศนั้นถ้าใครเชื่อในคำสอนพระศาสดาก็โมทนาแก่บุคคลนั้นอะไรอย่างนี้ไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังเกียรติยศชื่อเสียงหรือข้าวของเงินทองหรือจะมาทำให้ใครเสียหงเสียหายไม่ใช่ต้องการอยากให้ทุกคนรู้จักว่าอารมณ์ของกรรมและตัวกระทำของเธอของเรามันเป็นอย่างไรสมัยพุทธเจ้าท่านจึงหนีไปถ้าดีท่านคงไม่หนีอารมณ์ตัวกระทำไปหรอกท่านก็อยู่ในเมืองในวังใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนท่านมีอยู่มีกินสบายใช่ไหมท่านยังหนีไปอยู่ในดงในป่าเพราะอะไรท่านเห็นว่าอารมณ์กรรมตัวกระทำไม่เที่ยงท่านก็เลยหนีออกจากเมืองจากวังไปบำเพ็ญกระทั่งได้สำเร็จสัพโพธิญาณได้สำเร็จตามที่ท่านอธิษฐานเขาเรียกว่าหนีเกิดแก่เจ็บตายอะไรประเภทอย่างนั้น เพราะฉะนั้นที่บรรยายฝั่งเมืองตะกี้เนี่ยก็ย่อๆแล้วก็ไปคิดให้ได้สาระให้ได้ประโยชน์แล้วก็ถัดขึ้นเขาเรียกว่าทำไม่คาไปตายโหงคาไปตายโหงที่นี่หมายว่าไปหากรรมคือธรรมนี้ไม่ได้ชี้ให้เราไปสร้างกรรมเลยแม้แต่นิดเดียวแต่อยากให้สร้างธรรมคนไหนขยันหมั่นเพียรคนนั้นก็จะมีธรรมขึ้นอย่างน้อยๆในชีวิตเรา80ปีนะเอาละเดินก็ไปถึงไม่ถึงก็ไม่รู้ละ80ปีเดิมพันกันว่าจะไปดีหรือไม่ดีคือดินฟ้าอากาศเขาเคยบอกผู้บรรยายว่าชีวิตของเจ้าที่เท่าของฉันหมายความว่าจิตเนี่ยของเธอนะแต่ร่างกายนี่ของฉันอย่าโกงกันนะก็จริงๆใช่ไหมวันหนึ่งเราก็ต้องชีวิตเราก็ต้องเป็นที่เท่าแต่เรียนจิตมันก็ไปถูกคุ้มห่อด้วยความดีความชั่วไปแต่สังขารนี้ก็คือที่ทำดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุก็แตกแยกกันไปน่าจะเรียกว่าของเราได้อย่างไรเพราะนั้นดินฟ้าอากาศก็เคยบอกคุณยายว่าชีวิตของเจ้าที่เท่าของฉันจำไว้อย่าโกงกันนะเธออาศัยที่เท่าของฉันก็ทำไปในเมื่อเธอยังมีดินก็ต้องใช้ดินให้เป็นประโยชน์คือหมายความว่าร่างกายเราเนี่ยเดินจงกรมเยอะๆนั่นแหละดินต่อดินได้สัมผัสกันดูที่พระเจ้าท่านเดินบนดินนะทำไมขึ้นข้ามิผ่านให้เราเดินอยู่บนที่ดีๆทำไมถึงตกนรกพระเจ้านอนก็ดินนอนก็ใบไม้ทำไมเข้านิพพานให้เรานอนบนฟูกบนแอร์ทำไมตกนรกมาเพราะเราไปโกงที่เท่ามันขึ้นเขาเรียกว่าอัศมีมานะถือตัวตนอะไรประเภทอย่างนั้นก็มีหลายเรื่องหลายราวที่ผู้บรรยายเคยไปประสบพบเห็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไม่เคยพบก็ได้พบไม่เคยได้ยินก็ได้ยินไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจก็นานๆก็ลงมาคุยกันทีนึงมาย้ำเตือนเรื่องการศึกษาปฏิบัติธรรมกันไม่ใช่ว่า2วันลง3วันลง7วันลงก็นานๆก็ลงมาสักทีนึงมาย้ำเตือนกันอะไรต่ออะไรเหมือนกับว่าคำต้นที่เคยปรารภว่าถึงท่ากายท่าสารของจิตสุรางคนานคือหมายความเรามาถึงศาสนาได้ถ่ายถามตัวเองหรือยังว่าตัวเองดีอะไรตัวเองเป็นอะไรพุทธเจ้าเป็นอะไรเราเป็นอะไรถ่ายถามหรือยังเราเป็นคนมีกรรมนะพุทธเจ้ามีธรรมนะเนี่ยเขาเรียกถึงท่ากายท่าสารคือให้เข้าใจว่าชีวิตเรามีกรรมเราต้องพึ่งผู้มีธรรมก็คือพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์ท่านสอนให้เรารู้จักกรรมแล้วท่านมีธรรมแล้วก็พยายามดําเนินตามกรรมเขาเรียกว่าจิตสุรางคนานก็คือมันขยันในการเดินจงกรมนั่งสมาธิยืนภาวนาสวดบทไหว้พระลดละนิสัยนะเขาเรียกจิตสุรางคนานบุคคลที่ทําอยู่ในทั้ง2ประการนี้เขาเรียกว่าเยี่ยงอย่างพระศาสดาคำย่อๆพอได้ใจความถ้าเรามาในวัด คือเข้ามาตรงนี้แล้วเราไม่ถามว่าตัวเองมีเวรมีกรรมหรือเปล่าแล้วก็ที่เราไหว้ทุกวันเนี่ยเป็นใครเราอาจจะไม่เกิดจิตสำนึกเลยว่าองค์พระปฏิมากรที่สถิตอยู่ในตู้นี้ก็คือตัวแทนแห่งองค์พระศาสดาเมื่ออดีตกาลที่แล้วพูดถึงอดีตผู้บรรยายจะพูดให้ฟังถึงเรื่องนึงสมัยที่ปฏิบัติธรรมใหม่ๆนะมีเสียงเกิดขึ้นว่าของจริงเกิดขึ้นแก่ใครที่ไหนกันเพิ่งมีเหตุผลเป็นยังไงเพิ่งโง่ตัวพระถังเก่าเนี่ยผู้ปฏิบัติก็เหมือนคนถูกตบหน้าเลยคือไม่รู้อะไรเลยที่เขาปราบลงมาเพราะเราเหมือนเด็กคืออยู่ในชั้นที่กำลังศึกษาอยู่เขาพูดอย่างนั้นเขาปราบลงอย่างนั้นเราก็เหมือนคนเซ่อไปเลยก็เลยถามว่าสิ่งที่ปาลบออกมาคืออะไรเขาก็เลยบรรยายให้ฟังเลยว่าของจริงคือองค์พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแก่ใครเกิดขึ้นแก่องค์พระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียบอกไปโน่นเลยไม่ใช่เกิดขึ้นแก่คนไทยคนลาวคนเขมรคนฝรั่งหรือคนมอญคนพีนอะไรเขาบอกว่าเกิดขึ้นแก่องค์พระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียนี่ที่เขาบอกว่าของจริงเกิดขึ้นแก่ใครที่ไหนกันเพิ่งมีเหตุผลหมายความว่าศึกษาเรื่องคำสอนพระศาสดาเกี่ยวกับเรื่องของกรรมและธรรมให้มีเหตุผลนี่เขาเรียกเพิ่งมีเหตุผลคนโง่หมายความว่าปัจจุบันเนี่ยปริยัติหรือความรู้เหล่านั้นเป็นโมฆะคือหมายความว่ารู้แล้วไม่ทำอะไรกันเลยเห็นไหมถ้าอยากฉลาดไปดูเยี่ยงอย่างพระศาสดาเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วเขาชี้เป็นคนเลยให้ผู้บรรยายเห็นทุกอย่างก็ตาตื่นเลยเหมือนคนอ่านหนังสือซึ่งหอนุกูกเหมือนนะตาตื่นเลยโหตายแล้วนี่เราก็มาถ้าเราไม่ได้ตรงนี้นะเราก็คงจะเหมือนกับชาทั้งหลายที่กิจกรรมอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพอบวชไปนอนนานสักหน่อยก็เขียนในโน้ตเขียนในนี่เขียนยันเขียนทำความคุ้มหลังของขังกระตุกพายันหมอดูอะไรต่ออะไรให้เขาไปเรื่อยเฉยเลยทีเนี่ยถ้าเราไม่มีคติตรงนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าให้การทักท้วงโอ้โหเหมือนผู้บรรยายเหมือนอ่านหนังสือทั้งพอทั้งพูดเลยตาโตเลยตอนนี้เองอ่ะรีวายเลยขอเรื่องราวเก่าๆให้เกิดขึ้นขอดินทาอากาศทรงเมตตากรุณาให้แก่เด็กน้อยผู้นั่งเบื้องขอความกรุณาให้บารมีให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นอดีตเหล่านั้นเขาก็เลยเสร็จแล้วพอเราอธิษฐานอย่างนั้นนะกลายเป็นคนขาวหัวขาวตัวขาวนี่กว่าสำลีอีกนะตัวก็เป็นทองเลยนะเครื่องนุ่งผมนี่ขาวสะอาดนั่งอยู่ในท่ามกลางอากาศเราก็เห็นแล้วก็เอ๊ะใครแล้วก็บอกเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิเขาบอกไม่ได้อะสิ่งไอของเธอยังรุนแรงเข้าใกล้ไม่ได้เธอยังมีกรรมยังไม่ถึงเวลาเข้าใกล้อยู่แค่นี้ก็ดีแล้วแล้วจะสอนให้เสร็จแล้วเขาก็มีอะไรสัญญากับผู้บรรยายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะว่าจะเป็นลูกวัฒนาโคจะต้องทำยังไงถ้าเรารู้เราเข้าใจเราจะต้องทำยังไงนะถ้าเราไปสอนทำกับบุคคลต่างๆเราจะต้องทำยังไงถ้าเราจะเป็นลูกวัฒนาผู้แทนในองค์พระครูวานี่จะทำยังไงโอ้โหมีมากมายแล้วจะสรุปผลแล้วก็คือเป็นรูปสอนชี้ชัดมหาถึงกระแสจิตเลยว่าสอนสีสันทัศน์ถ้าทำดีตอนนี้จะสู่สวรรค์นิพพานถ้าทำไม่ดีตอนนี้จะปักอกสู่นรกอเวจีประกาศให้เลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ในภูมิปัญญายังไม่ลืมเลยไม่ลืมความทรงจำกับสิ่งที่เด็กพบมีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าเราเหมือนที่สุขใหม่ที่กำลังบวชมาถึงแม้จะบวชมา30กว่าพรรษาแล้วก็เหมือนกับบวชมา7วันสามวัน ยังจะต้องเป็นผู้ขอนิสัยต้องมันสวดมนต์ไหว้พระภาวนาลดละนิสัยไปและประเภทเราก็เป็นสหธรรมกันขึ้นฉันบอกว่ามากมายสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมโลกุตระเนี่ยคือมันเกิดขึ้นเยอะแยะหมดแต่บรรยายตรงนี้ผมบรรยายไม่ไหวเกิดบรรยายหัวข้อที่พอจะรู้พอเข้าใจกันได้เรื่องที่มันเป็นสาระแล้วพอสมควรแก่การให้ข้อคิดข้อพิจารณากันนะอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติภายในวัดของเรานะก็เล็กๆน้อยๆข้อวัดปฏิบัติที่เคยบอกเขาว่าเราจะต้องสวดมนต์ไม่พักกันทำยังไงเขาทำให้เหมือนเดิมนะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอะไรพวกนี้เราไม่พูดก็ไม่พูดกันนะอย่าไปละเมิดข้อวัดปฏิบัติหรือสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยขอบิณฑบาตให้หยุดวาจาปิดวาจาเขาได้เป็นพระเตมีกันสร้างบารมีด้วยการไม่พูดถ้าจำเป็นจริงๆก็พูดได้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูดเป็นการสร้างบารมีให้กับกระแสจิตตรงนี้แล้วก็บนโบสถ์นะต่อไปพระที่มีหน้าที่ปฏิสันถารพระก็ดีบาสุบาติกามาอยู่ในวัดก็ดีบอกด้วยว่าพระอ่านบนโบสถ์เนี่ยขึ้นได้เฉพาะโยมผู้หญิงตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปโยมผู้ชายห้ามขึ้นภิกษุสามเณรก็ห้ามขึ้นไม่ใช่ถิ่นของผู้ชายว่างั้นเด้อให้แต่โยมผู้หญิงขึ้นสำหรับอุโบสถตอนกลางคืนสองทุ่มถึงสี่ทุ่มโยมผู้ชายอย่าขึ้นไปนะแล้วก็พระปฏิสันถารบอกทุกครั้งที่โยมมาอยู่วัดถ้าบางครั้งก็ไปเจอโยมผู้ชายไปเกะกะอยู่ข้างบนแล้วก็มีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งก็คือเขาไม่อยากให้พระเมชีญาติโยมไปวุ่นวายหน้าวัดเพราะคราวนี้เขากำลังเพ่งเล็งบุคคลที่ทำไม่ดีก็คือบริเวณตั้งแต่ลานทำออกไปถึงหน้าวัดเนี่ยห้ามออกไปเด็ดขาดตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปถึงหกโมงเช้าแต่ถ้าจะเดินขึ้นไปบนโคนโพเนี่ยไปปฏิบัติธรรมบนโคนโพไปได้แต่อย่าทะลุออกไปหน้าวัดตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าจำไว้ด้วยนะเพื่อรักษาความสงบกันแล้วก็ผู้ปฏิสันถารก็บอกกับญาติโยมผู้หญิงโยมผู้ชายมาอยู่วัดอะไรเงี้ยว่าเออนี่ที่วัดที่เขาห้ามนะว่ามีข้อว่าปฏิบัติอะไรบ้างเขาบอกโยมบ้างโยมจะได้รู้บางทีโยมก็ถามว่าโยมไม่รู้หรือเนี่ยทำเนี่ยบอกไม่รู้ไม่มีใครบอกเป็นอย่างนั้นไปอีกเราจะมีกิจวัตรสำหรับหมู่คณะเรียกว่าความสามัคคีเราจะเห็นความพร้อมเพรียงความสามัคคีกันเดือนละหนึ่งครั้งต้นเดือนของเดือนคือหมายความว่าสมมติว่าเดือนนี้จะสิ้นในวันที่29แล้วพฤษภา29 30 31วันที่1เรียกว่าต้นเดือนของเดือนเราจะทำความสะอาดหน้าวัดแล้วก็สวนหลังโบสถ์ในการสามัคคีปลองดองทั้งพระก็ดีแม่ชีก็ดีบาสกบริกาเขาไปร่วมมือทำความสะอาดเขาเรียกว่าอะไรกตัญญูต่อสถานที่เพื่อเป็นเก็บกวาดทำความสะอาดสวนหย่อมก็ดีแล้วก็ป่าสนก็ดีสวนพิกลก็ดีนะสามที่เนี่ยเดือนหนึ่งเราจะทำเป็นครั้งหนึ่งเราคงไม่ต้องประกาศนะว่าเออวันนี้ขอแรงนะอย่างนั้นอย่างนี้นะคงไม่ต้องพอวันที่หนึ่งปุ๊บเราจะพร้อมกันเลยหลังจากฉันเช้าเสร็จนะที่หน้าวัดเราก็จะไปทำความสะอาดกันเช่นตัดหญ้าบ้างตัดต้นไม้บ้างเก็บใบไม้อะไรต้นไม้กิ่งเกิ่งอะไรบริเวณหน้าวัดของเราให้สะอาดนะเขาเรียกว่ากตัญญูต่อสถานที่เพื่อบุคคลที่เข้ามาพักผ่าอาศัยเช่นอย่างโยมเข้ามาขับรถมาเหนื่อยแวะเข้ามาจอดรถเห็นเออตรงนี้สะอาดดีน่านอนน่าพักผ่อนเราได้บุญนะการทำความสะอาดวัดนี่มีพระเถระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าพระนาคเสนที่มีปัญญามากที่สุดรองจากพระสารีบุตรเลยแต่ไม่ใช่ชาตินั้นอีกชาติหนึ่งคืออีชาติที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยท่านเป็นคนที่โง่มากเลยคืออะไรพระเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยทั้งหมดพระเจ้าเห็นไอ้คนนี้จะต้อง ต้องให้สร้างบารมีต้องให้กตัญญูสถานที่ก็เลยบอกพราหมณ์ต่อไปนี้เธอมีหน้าที่กวาดวัดนะกวาดอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรอ่ะเช้าสายบ่ายเย็นมีเวลากวาดวัดกวาดไปตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างอะไรเงี้ยพราหมณ์ก็เชื่อพระเจ้าก็บอกก็กวาดอยู่นั่นน่ะแต่ว่าพระเจ้าก็บอกบอกกับพราหมณ์บอกว่ากวาดวัดทุกครั้งเธออธิษฐานนะเกิดชาติหน้าขอให้มีปัญญาอันนี้พราหมณ์คนนั้นก็เชื่อก็อธิษฐานกวาดวัดขอให้มีปัญญาเหมือนใบไม้ที่ตกลงมาโอ้โหพออีกชาติหนึ่งพระนาคเกษมเกิดเป็นพระนาคเกษมพระอรหันต์องค์สุดท้ายของพระศาสดามีปัญญายิ่งยวดปาฏิโสงที่กวาดวัดเนี่ยเห็นไหมล่ะแต่เราอย่าไปกวาดทะยอทะยานนะกวาดไปเรื่อยๆไม่ใช่อยากมีปัญญาอะไรเงี้ยไม่ใช่การกวาดไปเรื่อยๆรู้เขาเรียกว่าที่มาของเหตุอะไรอย่างนั้นที่มาของเหตุผลพระพุทธเจ้าจึงยกจงเอาไว้ตรงนี้ว่าคตัญญูสามข้อ1คตัญญูสถานที่2คตัญญูหมู่คณะเมตตากรุณาให้อภัยซึ่งกันและกันนี่ก็เรียกว่าหมู่คณะแล้วก็กตัญญูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้บิดามารดายกความกตัญญูไว้3ข้อถ้าใครทำได้อย่างนี้อยู่ไปอยู่ตรงไหนคนนั้นก็จะมีแต่ความสุขสันต์กันเลยนะวันที่1ของเดือนทุกเดือนนะต่อไปนี้นะเราจะพบกันที่หน้าวัดทำความสะอาด